Follas novas, de Rosalía de Castro, lido por Mariana Urbeiro. Baguezás. Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai, de que aterei. Ben sei que non hai nada novo embaixo do ceo, que antes outros pensaron as cousas que ora eu penso. E ben, para que escribo? E ben, porque así semos relós que repetimos eternamente o mesmo. Tal como as nubes que impele o vento, e agora sombran e agora alegran os espazos inmensos do ceo, así as ideas loucas que eu teño, as imaxes de múltiples formas, de estranas feituras de cores incertos, agora sombra, agora aclaran o fondo sin fondo do meu pensamento. Diredes destos versos, e é verdade, que ten estrana e insólita armonía, que neles as ideas brilan pálidas, calarrantes muxicas, que estalan por instantes, que desaparecen xiña, que se asomellan a parruma incerta, que volteixa no fondo das cortiñas, e o sorriso monótono dos pinos da beira mar bravía. Eu direi vos tan só que os meus cantares asisan en confuso d'alma miña, como sai das profundas carballeiras ao comenzar do día, rumor que non se sabe, e é rebuldar das brisas, si son beixos das flores, se agrestes misteriosas armonías, que neste mundo triste o camiño do ceo buscan perdidas. Follas novas, risa dame, ese nome que levas. Cal se unha moura, ben moura, branca, yo hice chamar. Non, follas novas, ramallo, de toxos e silvas sós, irtas como as miñas penas, feras como a miña dor. Sin olido nin frescura, bravas mágoas se ferís, se na cándara brotades, como non seres así? Que pasa ao redor de min? Que me pasa? Que eu non sei. Teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo á desgracia traidora, que ven e que nunca se sabe onde ven. Alguns din miña terra, outros din outros meu cariño, e este miñas lembranzas, e aquel os meus amigos. Todos suspiran, todos, por algún ben perdido. Eu só non digo nada, eu só nunca suspiro, que o meu corpo de terra e o meu cansado espírito, adonde quer que eu vaya, van comigo. Alá, pola alta noite, a luz da triste e moribunda lámpara, ou entre a negra escuridade medosa, o vello ve fantasmas. Uns son árbores, muchos, e sin follas, outros fontes e sin auguas, montes que neve eternamente crube, ermos que nunca acaban, e o amence do día, cando ca última estrela que les marchan, outros veñen máis tristes e sañudos, pois a verdade amarga, escrita traen nos apagados ollos. e nas asienes calvas. Non digas nunca aos mozos que perdeches a risoña esperanza do que a vivir comeza sempre e amiga. Sou inimigo mortal de quen acaba. Paz, paz deseada, pra min onde anda? Quixais nei de tela, na a ti ben xamais. Sosego, descanso, onde hei de o atopar? No males que me matan, na dor que me dan. Paz, paz, ti es mentira, pra min non hai. Unha vez tiven un cravo cravado no corazón, e eu non me acordo xa se era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo que tanto me atormentou que o día e noite sen cesar choraba, cae chorou Madanela na pasión. Señor, que todo podedes, pedinlle unha vez a Dios, dáime valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E doume Dios, e arrinqueino. Mas quen pensará despois? Xa non sentín máis tormentos, nen soupen que era dolor. Supenso que non sei que me faltaba en donde o cravo faltou. E sei que tiven soidades daquela pena, bon Dios. Este barro mortal que envolve o espírito, quen o entenderá, Señor? Cando un é moi dichoso, incomprensible arcano, casi que ne mentira que o pareza, e aún pesa do ser tanto, que no fondo, ben fondo das entrañas, hai un deserto páramo, que non se enche con risas nen con contentos, senón con froitos do dolor amargos. Pero cando un ten penas e en verdade desdichado, oco na topa no ferido peito, porque a dor enche tanto, tan abonda, e a desgracia nos seus dones, que os verte Dios xo pague os regazados. Astra, que o que os recibe hai rebenta de farto. Hoxe ou mañán, quen pode dicir cando? Pero quizáis moi logo viránme a despertar, e en vez dun vivo atoparán un morto. Ao redor de min levantaránse ximidos dolorosos, aíes de angustia, choros dos meus fillos, dos meus filliños orfos. E eu, sin calor, sin movimento, fría, muda, insensible a todo, así estarei calme, deixar a morte velarme co seu sopro. E para sempre, adiós, canto eu quería. Que terrible abandono ante cantos sarcasmos. Ai, ha de haber e houbo, non vi ningún que abata máis os vivos que o da humilde quietud dun corpo morto. Xa nin rancor nin desprezo, xa nin temor de mudanzas, tan só unha sede, dun non sei que me mata. Ríos da vida, onde estades? Aire, que o aire me falta. Que ves nese fondo oscuro? Que ves? Que tembras e calas? Non vexo, miro, que el mira. Un cego a luz do sol crara. E veu caer ali en onde nunca o que cae se levanta. Aquel rumor de cantigas a risas. Ir, vir, algarear. Aquel falar de cousas que pasaron e outras que pasarán. Aquela, en fin, vitalidade inquieta, juvenil, tanto mal. Me fixo que lles fixen. Ibos e non volvás. Un a un desfilaron silenciosos. Por aquí, por alá. Tal como cando as contas dun rosario se espallan polo chan e o rumor dos seus pasos mentre se iñan, de tal modo astra min veu resoar, que non máis tristemente resoará, quizáis, no fondo dos sepulcros, o último adiós que un vivo os mortos dá. E o fin soia que dei, pero tan soia que hoxe da mosca un quieto reboar, do ratiño o roer terco e constante, e do lume o chis-chas, cando da verde ponla o fresco xugo devorando vai. Parece que falan, que os entendo, que compaña me fan, e este meu corazón lles di temblando: por Dios, non vos vaias. Que doce, mais que triste tamén é a soledad. Há un batido, outro batido, há unha dor, outra dolor, tras dun olvido, outro olvido, tras dun amor, outro amor. E o fin de fatiga tanta e de tan diversa sorte, a vellez que nos espanta, o repousar da morte. Cando era tempo de inverno, pensaba en donde estarías. Cando era tempo de sol, pensaba en donde andarías. Agora tan só eu penso, meu ben, se me olvidarías. Mas ve que o meu corazón é unha rosa de 100 follas, e é cada folla unha pena que vive apegada noutra. Quitas unha, quitas dúas, penas me quedan de sobra. Hoxe 10, mañá 40, desfolla que te desfolla. O corazón me arrincaras desde... as arrincares todas. O seu xordo e constante murmúrio atráeme o leaxen dese mar bravío, cal atrae das serenas o cantar. Neste meu leito misterioso e frío, dime ben, brandamente a descansar. El namorado está de min, o teño, e é a namorada del. Pois saldremos co empeño que, se el me chama sin parar, eu teño unhas ansias mortais de apousar nel. Ando buscando meles e frescura para os meus labios secos, e eu non sei como atopo nin por onde que mores e amarguexos. Ando buscando almibres que almibaren estos meus agres versos, e eu non sei como nin por onde sempre se lles atopa un fero. E o ceo e Dios ben saben, non teño a culpa deso. Ai, sin crelo, tena, o lastimado corazón enfermo. Silencio. A man nerviosa e palpitante o ceo, as niebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan e sin igual batalla inmortales desellos que atormentan e rencores que matan. Mollo na propia sangre e dura pruma rompendo a vena hinchada y escribo, escribo. ¿Para qué? Volvede o máis fondo da alma tempestosas imaxes. Ida a morar coas mortas relembranzas. Que a man temblorosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras. Da idea a forma inmaculada e pura, donde quedou velada.